продав такие магазины. آپ پر غصہ کیا خرید وہ مشین ہے آپ پر غصہ کیا غصے کا کسی کسی جانور ہوتا ہے جی اور پٹائی کی تکلیف ہر کسی کے لیے نہیں برداشت کرتے ساتھی میں برتاؤ صاحب نے آ کے بٹھایا بڑا سا بٹھایا لیکن پٹائی کے نمبر تو نہیں ہے لیکن گاڑی کے نمبر تو نہیں ہے یار کسی بھی نمبر میں صاحب کو بول رہے ہیں احمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم کل کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ غضب شہوت حرص کوئی آدمی ملاقات کی تشریح کر سکتا ہے ملاقات کیا چیز ہوتی ہے ملاقات سجاد صاحب کے پاس بیٹھو ملاقات کیا چیز ہے نفس کی استعداد کو کہا جاتا ہے اور اس کو ملک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ استعداد اتنی کبھی ہوتی ہے گویا نفس کی مالک بن جاتی ہے اور چیزوں کو بھی بند کرنا ہوگا گویا لاسٹ اور ہے اس کو پانی والے ماشاء اللہ جی سر بولے جی ملک نفس کی استعداد کو کہا جاتا ہے اور یہ استعداد اتنی قوی ہوتی ہے کہ مختصر المانی میں لکھا ہے کہ یہ کیونکہ نفس کی مالک بن جاتی ہے اس وجہ سے اس کو ملک ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مختصر المانی سارے مولوی نے پڑھی ہوتی ہے لیکن سوال کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے ملکہ کا جواب نہیں دیتے ملکہ نفس کی وہ استعداد ہے کہ جو نفس کو چلاتی ہے وہ سارا سے زیادہ سارا یہ ہمارے ہم تو ان پڑھ پہلے سب مزہ ہے نا اس لیے وہ ہمارے یہاں ایسی تشریح ہوتی ہے کہ جو بالکل جاتی ہوتی ہے یہ ملکہ اس استعداد کو کہتے ہیں نفس کچلاتی ہے تو میں پچپنجیا خانقاہ میں گیا دور دراز علاقہ تھا اور یہ علمی لحاظ سے بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کہ بارے میں تاثر علماء ہوں اور ادبی لحاظ سے بھی اردو کی اتنی مہارت نہیں تھی سب بار سیدھے سادہ جاتے ہیں تو انہوں نے فیض کے منتقل ہونے کی تشریف انہوں نے کہا دیکھیں عورت سردیوں میں بھی تندور پر روٹی پکاتی ہے اور گرمیوں میں پکاتی ہے گرمیوں میں جب پکاتی ہے تو بہت ناگواری سے بیٹھی ہوتی ہے اور تنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو روٹی پکانا ختم کرتی ہے فوراً بھگتی ہے تندور سے اور سردیوں میں بھی روٹی پکا رہی ہوتی ہے لیکن بڑا لطف اٹھا رہی ہوتی ہے گرمی کے تندور میں اور خوش ہو رہی ہوتی ہے لطف اٹھا رہی ہوتی ہے روٹی پکنے کے بعد بھی روٹیاں بیٹھ جاتی ہیں خود بیٹھی ہوتی ہے جب تک تندور کی گرمی محسوس ہو رہی ہے تو بھگوان لگے کہ سردیوں میں جو روٹی پکانے والا حال ہے اس حال میں پیر منتقل ہوتا ہے گرمیوں میں روٹی پکانے والا حال جو ہے اس پہ پیر منتقل نہیں ہوتا کیسی ناگواری کا آدمی بیٹھا ہوا ہو یا قدر وانا لگ رہا ہو ناگواری سے محسوس ہو رہی ہو کچھ حد تک آدمی ذرا انتظار کر لے کہ ناگواری زائل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اگر ناگواری زائل ہو گئی تو سفید ہو سکتا ہے اور اگر ناگواری زائل نہیں ہوئی ہے تو اس کا فیض نہیں ہو سکتا کیسی سادہ جیسی مثال ہے پشاور علماء ہے انہوں نے شاید مجید صاحب سے کہا کہ ہم مناظرہ سید مسیح صاحب سے کریں سید صاحب باقاعدہ پڑھے والد نہیں تھے لیکن معلوم رہے گا جو سننا سنانا ہوا وہ سکتے ہیں گیروں سے لیکن یہ ہے کہ اس کے 13ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں 13ویں صدی کے مجدد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد العزیز مدرس دل بھی رحمۃ اللہ علیہ اکیڈمی پایا. 14-2 سال میں جتنے علماء آئے ہیں اس کا شمار ہونے والا نہیں ہے نا. اور ان کی پاس شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دور کے ہر فن کے امام تھے, ہر فن کے امام تھے. اس میں انہوں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. خیال تک ان سے بیعت ہوں, ہمارے ساتھ بھی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں. تو ہم نے فرمایا کہ میر صاحب جب آ جائیں تو ان سے بیعت ہوں. شیخ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میر صاحب کہہ رہے تھے. میر صاحب جو تھے وہ نواب اور نواب ٹونک کا کیا نام تھا, یعنی نواب ٹونک کی فوج میں ملازم تھے. ہاں, نواب عبد خان کی فوج میں ملازم تھے اور شاید کوئی یہ آرمی میں جیسیئر ہوتے ہیں, جنرل کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں, دوسرے سینئر ہوتے ہیں. تو یہ سینئر میں تھے لیکن اتنی بڑی حیثیت میں نہیں تھے, اس لیے واسطے دوستوں کے جو واسطے تھا سارے کا استعمال ان کو آتا تھا. اس میں توپ کا جو نشانہ فٹ کر کے فائر کرتے تھے, خطا نہیں جاتے تھے. آپ آرٹلری میں رہے سارے سال, آپ آرٹلری میں رہے سال کا نشانہ کہتے خطا نہیں جاتے تھے, اتنی مہارت تھی. تو فوجی آدمی تھے, کہتے میر صاحب جب آ گئے تو میر خان صاحب کی فوجی وردی پہنی ہے وغیرہ راستے لگائے ہوئے سیدا سارا پریڈ کرتے ہوئے آرام کر کے اس فوجی سے بہت نگر کاروں. شہر نے کیا بدل صاحب نے فرمائے ہوئے کیا کریں, تو ان کے قریب ہوئے نے کہا کہ کیا بات میں غلط پید ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیسے وہ پید, انہوں نے ایک طریقہ بتایا دوڑے کاٹ پڑنے, اس طرح دوڑے کاٹ پڑنا کرا دینا پید. کہ وہ جو طریقہ تھا اس میں تو ساری رات لگی, ان دوڑ جیسے دوڑے کاٹ پڑنے میں کہا تھا ان دوڑے کاٹ حاصل کرنے میں ساری رات لگی. اور پھر احساس ہوا کہ اس طرح کی دورے کار پڑھنے کے اگر اس کو حاصل ہیں تو واقعی یہ نیے بیعت کے قابل ہستی اور شخصیت ہے. پھر کہتے ہیں بیعت ہوئے, جب بیعت کے طریقے میں نسبتیت ہے نا, تو نسبتیت طریقے میں جو ہے تو توجہ کرتا ہے شاید, تو اس میں آدمی کو روز محسوس فرم سی ہونا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں حضرت توجہ فرمائی تو شوہر بڑا رہا ہے. اس میں ایک دفعہ ہماری جماعت میں تشکیل تھی, تو اس میں اس کے باون نگر کے کوئی چودھری تھے, بڑے مالدار آدمی تھے, ایڈوکیٹ بھی تھے. تو کچھ دنوں نے گزارا, انہوں نے کہا کہ امیر صاحب وہ کچھ اثرات اثرات محسوس نہیں ہوئے. میں کیسے, انہوں نے کہا کہ میں بچپندیا گروہوں کے پاس بیٹھا ہوں تو دل ایسے ایسے دل جاری کر دیتے ہیں. تو خیر ایک دن وہ بیان میں بیٹھے تو بیان مجھے بڑوئے تھا, تو میں نے کہا کہ چودھری صاحب ہمارے دل سے نام جاری ہوتی ہے, رشپتی وہ دل جاری ہوتے ہمارے یہاں جاری کرتے تھے. تو اس میں شروع ہو گیا تو ملکہ کہتے ہیں نفس کی اس خصوصیت کو جس کے پیچھے نفس چلتا ہے. تو غضب غصہ یہ نفس کو قابو کر دیتا ہے, عقل کو مغلوب کر دیتا ہے اور آدمی کو چلاتا ہے, اور آدمی فائر تک کر لیتا ہے. اچھا بھلا آدمی فائر تک کر لیتا ہے جب پیچھے اور آدمی سوچتا ہے سارا نظائر فائر کے پشاور کیا ہے تو بھیا ٹریڈی کوتل میں جمروڈ میں ہوتا ہے بھیا, اس میں بارے میں ہوتا ہے یا چراغ اگر ہوتا ہے وزیرستان, بیوی بھی ہے گھروں میں برتن دھوتی ہے, یہ وہاں ملک کے برتن دھوتا ہے ساری عمر سے گزرتی ہے. کسی وقت بھی مخالف کے قابو ہے اپنی چھوٹتی ہوتا ہے, یہ ساری باتوں پر گزرتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہوں کہ وہ غضب کے بلکہ کے تحت استعمال ہوں گے. اور عام پٹھانا میں ایک کمزوری ہے کہ غضب کے ملکہ کے تحت استعمال ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اس کے ساتھی کو آگے بڑھانا ہو اور اس کو میں بلا کے اس کے ملکہ غضب کا جائزہ لیتا ہوں چند بار. میں ڈاکٹر صاحب تھا تو میں ایک سال اپنے پاس بلایا چھٹی دلوا کر دی. تو میں اپنے صحت سے پرائیویٹ نوکری بھی کروائی تو کسی جگہ پریشن بھی کروانے کا خیال تھا اور خیال تھا کہ صرف کے ناطے پڑے. ایک دن جو ہے وہ بات میں میرے سامنے پشم کے تجویز بات میں الٹ گیا مجھ سے. جب الٹ گیا تو اس پر مجھے اندازہ ہوا کہ میں سیدھے بات کر سکے گا اور نہ جو ہے اس کے علاقے بڑھانے کے قابل ہے اور نہ ایسا رشتہ کرا سکوں. اور تینوں باتوں سے فارغ کر کے کوشش کی کہ وہ جو ہے تو ملکہ غضب کے تحت استعمال ہو رہا ہے, شہر کے آ کے استعمال ہو رہا ہے. ایسے آدمی سے بہت خطرہ ہوتا ہے, بہت خطرہ ہوتا ہے. یہ غضب اور ملکہ غضب, ملکہ شہر شاور بھی آدمی کو شباب کو ہٹا کر کے آدمی کو یہ تو اپنی مرضی پر کھڑا لیتے ہیں. اور ہیلتھ جو میں اس کے جواب آتے ہیں کہ مگر غضب اور غضب اور شاور کا یہ ایک مزہ ہے, غضب ایک مزہ ہے نا, اس مزہ اٹھانے کے لیے آدمی وہ سب استعمال ہوتے. اور جو مفاد ہے, مفاد کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ملکہ یہ ہیلتھ ہے. دنیا کے مال و دولت چیزیں زیادہ ہیں. اب سیاسیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ محل فرانس میں محل, میں نے پاکستان میں محل ہے اور پھر بھی قوم کا تسلوب رہا ہے. کس بندے کے تھے خیر کے بندے. مجھے ایک غور کرتاوں کے حالات سنائے. خوب پریکٹس ہے, بہت آمدنی ہے اور سرکاری پوسٹر کو ملی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر بھی کمیشن لیتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں, اتنے پیسے کے باوجود کمیشن لیتے ہیں سرکاری کاموں میں. وہ آدمی آپ کا پرانا گیا کہ گانجے کا بنا ہے, اس پر پتہ نہیں کتنے 7 کروڑ روپے لگے ہیں اور اس میں اتنا اتنا انہوں نے تقسیم کیا. باقی جو ہے قوم کے بچے تو تڑپ رہے ہیں اور پیر رگڑ رہے ہیں اور ان کو دوائی نہیں مل رہی ہے. اس پنجاب میں تبلیغی جماعت کا ایک ایم ایس لگا تھا, وہ اسپتال تھا, اس نے 2 سال مفت دوائی دی ہے. اور اسپتال میں اپنی جیب سے اور کسی سے پیسے نہیں لائی, جو پیسہ گورنمنٹ کا مقرر ہے اسپتال کا اسی کو میں نے خرچہ کیا ہے. میں پیسہ کہاں جاتا ہے, سارے اس میں شریک ہوتے ہیں. خیر ہرس, ہاں جی ہرس, ہرس کا جو آ کے اس حدیث میں کہ اس کے 2 وادیاں سونے کی ہو جائیں تو تیسرے کی طلب میں رہتا ہے. یہاں تک کہ اس کے پیٹ کو جو ہے تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور کسی سے بات نہیں. ہرس کتنی جو ہے خطرناک حد تک بڑھتی ہے, اتنی خطرناک حد تک بڑھتی ہے. اور وہ ایک پیر صاحب کا تذکرہ سنایا آدمی, اس نے کہا کہ فلانا پیر صاحب کا ہارٹ اٹیک ہو گیا, موت ہو گئی. میں نے کہا کہ موت کا سنا تھا, کیسے ہوئی ہے موت پتہ چلا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے میں معلومات نہیں کی فائدہ ہی کیا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی آ کر مریض ہو گیا, پیر دباتا رہتا تھا اور پاس چمتا رہتا تھا. کچھ دنوں کے بعد جو ہے تو چابیاں نئی پجیرو گاڑی کی چابیاں لے کر آئے والے کی, سال خدمت کرتا رہا. سال کے بعد آیا, میں کہا تھا وہ گاڑی تو سال پرانی ہو گئی ہے, اس کو واپس کر کے نئی چابیاں دوسری پجیرو والے کی. حضرت صاحب نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ نے کہا جی بس یہ کاروبار ہے اور مزارفت پر لوگ پیسے لگاتے ہیں بیچ میں کام کرتے ہیں. میں کہ ہم بھی مزارفت کر لیں آپ کے ساتھ کے, کر لیں. 40 کروڑ روپئے دیے پیر صاحب نے, 40 کروڑ روپئے دیے. بس 40 کروڑ لینے کے بعد مرید صاحب آئے, مرید صاحب آئے, پیر صاحب کا اٹیک ہوئے. تو میں نے کہا مرید صاحب جو ہے اگر آدمی اگر محتاط ہو اور ان پیسوں کو صحیح خرچ کرے تو ان پیسوں کے مالک پیر صاحب نہیں تھے, کیونکہ یہ قوالی کی مجلس میں جو پیسوں کی بارش ہوئی ہے وہ پیسے تھے, جو قوالی کراتے تھے اس وجہ پیسوں کی بارش ہوتی تھی. ہمارے ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ میں گیا مزار پر حاضری تھی, کیونکہ آبا و اجداد کامل بزرگ ہوتے تھے, کہتے اس کے بعد نکل کر جب باہر آتا تو آ کے بڑے میدان میں لوگ جمع تھے, دور بازے بج رہے ہیں, قوالی ہو رہی ہے, کہتے ایسے میں دیکھا تو پیسوں کی نوٹوں کی جیسے کہ بارش ہو رہی. اور ہمارے علاقے میں یہ گائے بھینس جہاں باندھتے ہیں نا تو ہر بار اس کا گوبر صاف کرنا مشکل ہوتا ہے, تو ہمارے گاؤں کے ترخان ایک چیز بناتا تھا لکڑی کا لمبا ڈنڈا, اس کے آگے ایسے لکڑی کا ایک وائپر قسم, تو اس سے ہم وہ گوبر جلدی جلدی پیچھے کر لیتے تھے, ایک وقت میں جمع کر لیتے تھے. تو اس علاقے کے ان کو بس کو ٹاپوڑا کہتے ہیں, ٹاپوڑا. تو ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے بڑے محتاط بچپنی بہت کامل پڑے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کے دسیں ٹاپوڑیاں میں پیسے جمع کر رہے ہیں, جیسے وہ گوبر سمیٹتے نا ایسے سمیٹ دیتے, کہ اس وقت ان کو وقت نہیں ملتا کہ اس کو نوٹوں کو صحیح کریں, اس وقت بولنے نہیں ملتے, پھر بعد میں دو تین چار آدمی بیٹھتے ہیں پھر اس کو کرتے ہیں نوٹوں کو صحیح کر دے کر اوپر نیچے کر کے نکلتے ہیں. تو مالک اس کا یہ بھی نہیں تھا, جی مالک یہ نہیں تھا, وہ آدمی کو جذبات میں لا کر ان سے پیسے نکالے گی. حضرت عائشہ نے مطلب لکھا ہے کہ وہ چندہ جو مجمع میں کیا جائے جس میں لوگوں نے مقابلے میں آ کر اپنی خانی جتانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر مدد دیا ہو, یہ چندہ لینا حلال نہیں. اس لیے ہمارے ثانوی سلسلے کے جتنے مدارس ہیں جتنی خانقاہیں ہیں ان میں کبھی چندے کی اپیل نہیں ہوتی ہے, کبھی چندے کی اپیل نہیں ہوتی ہے, ہم اپنے رسالوں میں کبھی چندے کا نہیں لکھتے. راجین غزلہ ماجد بکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو پیسے کے لیے پریشان نہیں ہوتا, ایک پیسے کے لیے پریشان نہیں پڑنا ہوتا, ایک حفاظت کے لیے اپنی ہمیں پریشان نہیں ہونا پڑتا, اسلحے کے بغیر ہم رہتے ہیں اور بالکل اطمینان سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ایک دم میں پنڈی کے خانقاہ میں گیا تو خلیفہ صاحب ان کے بھائی دونوں پستول لگائے ہوئے چل رہے تھے, ہم تھوڑی دیر کے بیٹھے, دونوں نے پستول اٹھا کر لٹکا دیے, میں ساتھی تھا کہ چھانی حفاظت چھا گئی, اب ان کو جو ہے پستولوں سے دنیا دی ہوئی دونوں. کیا بات کرتے ملکات کی بات ہوئی ہے, تو یہ ملک تین ملکوں پر بات ہو گئی, یہ تین تو ہیں ملکات, غزت شاوت اور ہرس, یہ تین نفس کے بنیادی ملکات ہیں. ان سے پھر جو ہے تو آتے ہیں آگے رضائل وجود جاتے ہیں, رضائل جو ہیں وہ ملکات کے اثرات ہیں, کہ غضب کے کیسے کیا کیا رضائل وجود میں آتے ہیں, کبر, کبر وجود میں آتا ہے آدمی, تکبر آدمی کے اندر ہوتا ہے, تو تکبر ہوتا ہے, اور جو ہے ہرس ہے دھوکہ فریب مال کمانے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں پھر وجود میں آتی ہیں, ایسے جب بادشاہوں سے بھی ہے تو دھوکہ فریب اور یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں, یہ وجود میں آتی ہیں, اور وجود میں آنے کے بعد جو ہے تو آدمی کی جب آدمی کم زیادہ ہو جائے بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ رضیلے کے تحت استعمال ہو تو وہ رضیلہ اس کے اندر پکا ہو جاتا ہے. اب اس کی شکل تکبر والی ہے, ہرس والی ہے, پھر بادشاہ والیاں والی ہے, لالچ والی ہے, کینہ والی ہے, بغض والی ہے, عداوت والی ہے, تو شخصیت جو ہے اس کی وہ ان چیزوں کو لیے ہوتی ہے. آدمی مدرسے میں شیخ العدیث ہوتا ہے اور ماہرین جب پاس بیٹھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کینہ سے بھرا ہوا ہے, تو شیخ العدیث کینہ سے بھرا ہوا ہے, مفتی بیٹھے ہوا ہوتا ہے اور ماہرین بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ رشتے بھرا ہوا ہے بڑا ہوا ہے. اور شخصیت میرے بھائی شخصیت جو ہے تو ہدایہ کی مہارت کو نہیں کہتے ہیں, شخصیت باطنی حالات کہتے ہیں. اگر باطنی مگر باطنی مہارت جو ہے وہ شخصیت ہوتی تو پروفیسر نکلسن جو ہے وہ سب سے بڑا صوفی ہوتا. کیونکہ پروفیسر نکلسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم. پروفیسر نکلسن تصوف پر حجت ہے, اتنا مائر, اتنا مائر ہے تصوف کا کہ تصوف پر حجت ہے. حضرت سید زمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہا کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم. پروفیسر نکلسن جو ہے وہ تصوف پر حجت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کی مہارت کفر تک پہنچی ہوئی ہے, یعنی مایا تو خوب ہے لیکن اسلام کی قبول اسلامی علوم کا مایا تو خوب ہے لیکن اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں پروفیسر نکلسن کی دو کتابیں ایم اے عربی میں شامل تھیں. اتنی مہارت ہے. اور ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جس وقت میں آیا عربی کے شعبے کا میں صدر بنا, دونوں کتابوں کو اٹھا کر میں نے شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ اور مولانا یوسف بنوری صاحب کا قصیدہ شامل کیا. مولانا یوسف بنوری صاحب کے بارے میں فرماتے تھے کہ تیسری صدی کے ادیبوں کے پائے کی عربی لکھنے والا ہی آدمی, اس کی عربی کی مہارت تیسری صدی کے پائے کے ادیبوں کی ہے. اور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھرو بجن علماء نے کہا کہ یہ آیا تم نے آیات اللہ تھا, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. علامہ کوسری مصری نے کہا ہے کہ اتنا بڑا عالم تین صدیوں میں دنیا اسلام میں نہیں آیا, یعنی چودہویں تیرہویں بارہویں صدی میں اس پائے کا عالم دنیا اسلام میں نہیں آیا. خیر ہم اپنے مضمون ملاقات کی طرف آئے ہیں. ملاقات میں ان کا تذکرہ کیسے آ گیا جی؟ تو عرض کر رہا تھا نا کہ آدمی بڑا عالم بیٹھا ہوا ہوتا ہے باطن کینہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے, یعنی آدمی بڑا عالم بیٹھا ہوا ہوتا ہے باطن کبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور پاس بیٹھنے والے آدمی کے اندر جو بھی اس سے قرآن و حدیث میں جو بھی تشریح سن رہا ہو, سلامی کے سلامی کے والوں کو سن رہا ہو, باطن میں کبر کا حال پکا ہو رہا ہوتا ہے آگے بیٹھنے والے, تو اس کو باطن میں سے کبر کا حال حاصل ہوگا. اس لیے باطن کی اصلاح کے لیے پھر بات فارغ ہونے علوم کے فارغ متاثر ہونے کے پھر نئے سرے سے کام شروع کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا جو ہے نا یہ اصلاح نفس کا جو نصاب ہے درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم فارغ التحصیل اور نماز سے بھی یہ کتابوں میں تفصیل سے پڑھا تھا, اور پڑھنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے تو ہدایہ اور لائن پڑھی ہوئی تھی لیکن ان کے اس نصاب سے گزرنے کے بعد فائدہ ہمیں محسوس ہوا. اس سے اہل سنت والجماعت کے عقائد اور خاص طور سے دیوبند کے بنیادی عقائد اور تصور میں ہمارا مسئلہ یہ انتظاموں سے گزرنے کے بعد آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے. حضرت مودی محمد صاحب آیا تھا تو کوئی نہ کوئی جھگڑا لے کر آیا کرتا ہے ڈاکٹر محمد صاحب, تو اس وجہ کے مسئلے ہمارے ساتھیوں کو پریشان کر رہا تھا. تو اس پر مجھے خیال آیا کہ یہ کیا کرنے میں بندوبست کیا نہیں. پھر میں نے کہا کہ تعلیم الاسلام پہلی کتاب تعلیم الاسلام ہے, تعلیم الاسلام میں ساری باتوں پر تفصیلی بات آئی تھی اور تعلیم الاسلام سلسلے میں چار پانچ بات کہتے ہیں کیونکہ فقہ یا مال کا ان سینس اس سے پیدا ہو جاتا ہے. فقہ یا مال کا آدمی کو تصور اور سینس اس سے پیدا ہو جاتا ہے تعلیم الاسلام سے. تعلیم الاسلام میں ایک جگہ منفرد ہے جرائم کے مسئلے کے بارے میں, اور کا فرض ہے. لیکن وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لکھے ہوئے اس طرح ہے کہ اس میں جرابوں عام جرابوں کا مسا جائز اس سے معلوم ہوتا ہے, لیکن ہے ایسا نہیں ہے. چاروں کو کہا نہ چمڑے اور غیر جادر کے بغیر مسے کو نہیں کہا ہوا نا, یا چمڑا ہو یا چمڑا نہ ہو تو غیر جادر ہو. اور تین بھی اس طرح آدمی چل سکتا ہو تو پھٹتا نہ ہو. اور یہ جو جرابوں کا مسئلہ ہے غیر متنبوں نے لیا ہے, باقی چاروں پھکا میں سے کسی کا نہیں لیا ہوا. اس میں جو ہے تو مفتی کے فیض اللہ صاحب کا مسئلہ جگہ کمزور لکھی ہوئی ہے علیم اسلام میں. اس لیے جو من کے مفتیوں میں سے جو مکمل تفرق سے پاک شخصیت ہے وہ صرف حضرت عالمی کی ہے. یہ مفتی کے فیض اللہ صاحب کا جو جگہ تفرق ہے ایک ہی ایک جگہ جو اس کے بارے میں فلال صاحب نے بڑے سوالات میں سے کیے تھے, ان کو میں نے کہا کہ اگر فیض اللہ صاحب نے اس کو لکھا ہوا یہ ہو کہ چاروں اماموں سے اور کو رائے ہنفیا سے اور دیوبند کے مسجد سے ہٹ گئے ہیں, لہٰذا ان کا فخر ہوگا. باقی علم کمار ان کا جائز کا مترق ہے ضرور ہے, لیکن اس جگہ پر فخر ہوگا یہ جگہ پر ہم نہیں مانتے. اس پر کافر مانتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں, لیکن ان کا جو مسئلہ ہے دیہات میں جمعے کی نماز جمعہ پر قرآن ان کو باقی پربندر نہیں مانتے. انہوں نے دیہات میں جمعہ پڑھنے کو جائے لکھا ہے, یہ کہتے ہیں ان کا تفرق ہے اس کو نہیں مانے. تو آئیں جی اس کی طرف. تو میرے بھائی یہ ہوتا ہے اصلاح نفس میں پھر دس ہیں رضائے اور دس ہیں فضائے, یہ علوم میں لکھے ہیں کبر حسر لالچ کینہ ریا, ان میں سے ایک ایک رذیلے کو کم از کم 40-40 دن مشق کر کے توڑنا ہوتا ہے. مختصر نصاب میں 40-40 دن ہے. 40-40 دن مشق کرنے سے پھر یہ کہ آدمی تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے اس وقت کبر سے رذیلہ آدمی کو مغلوب کر کے اپنا کام کرنا چاہ رہا ہو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ کبر جو ہے مجھے دبا رہا ہے اور کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے, تو اس کو پھر آدمی اس سے ہٹ کر کام کرتا ہے. تو ساری عمر جو ہے کام کرنا ہوتا ہے, ایسے ایسے رضلے پر مشق کر کے اس کو توڑنا ہوتا ہے. اور یہ جو الفانی نے مطلب لوگ بیت ہوتے تھے, بیت ہونے کے بعد جو ہے تو ایک ایک رضلے کی چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے جب رضلے کا احساس ہوتا تھا کہ کبر کا رضیلا کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں خط لکھتے تھے, اور خط لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کا علاج پوچھتے تھے. وہ اس پہ تربیت اشارے تین جلدوں میں کتاب ہے جس سے مریضوں کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں. ایک مریض سے بیٹھ ہوئے انہوں نے کہا حضرت مجھے ایک عورت پسند ہے اور اس کے ساتھ نکاح کے حالات بھی نہیں تھے, اور اس کی پسند کے کھانے کی ساری ترتیبیں آپ نے اس کو کرنے کو کہی, ساری ترتیبیں کرنے کے بعد جو ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس غائب نہیں ہوا. خلافت میں اس کو حکم پوچھا گیا کہ اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس بستی کو چھوڑ کر آپ دوسری بستی میں رہے اختیار کریں جہاں پر یہ رہتے ہیں. تو اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں رہے اختیار کی لوگ اپنی اصلاح کے لیے اس حد تک قربانی کرتے ہیں. دوسری بستی میں رہنا شروع کیا, رہ رہے تھے 13 سال بعد اس بستی میں کوئی وفات ہو گئی. وفات پر آئے, جب وفات پر آئے تو میں خطرے کے حضرت 13 سال کے بعد آیا تھا, لیکن گلی پوجے سے جو گزرا تو ایسی کشش ہوئی کہ کیا بتائیں. 13 سال کے بعد بھی بلا بولی نہیں ہے. ایک رجسٹر آپ کو سنا تھے ہمارے اپنے صاحب سنایا تھا, اس کو بھی بند کر دیں. ہمارے مرنا صاحب رحمتہ اللہ نے لطیفہ سنایا شہر کا, شہر کا لیا پھٹ جاؤ شہر کا, ایک لڑکا تھا میرے پاس تو کافی اثر گزر گیا, وہ بات پا گیا تو لہٰذا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے نام لیا تھا. تو اس کا نام تھا غلام کبریا. غلام کبریا کی جو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی, ماں اس کی بڑی ہوشیار تھی, اس نے کہا کہ یہ تم پر بدنامی مصیبت ہمارے لیے بنا لے گا, جلدی اس کی شادی کرا دی. جب شادی کرا دی تو وہ اس کا حضرت لکھا ہے انہوں نے مولانا نے گندم کا جوش, ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ ہارمونل ٹینشن, تو اس کا کہہ کہ جب ہارمونل ٹینشن دور ہو جائے تو محبت ظاہر ہو جاتی ہے. کہتے شادی کے کچھ ہفتے کے بعد جو ہے تو اس کی والدہ نے شہر کے انکو میں سے پوچھا کہ اس بلا میں پڑے ہیں, اس بلا کو بھولے ہو کہ اس بلا کے غلام کی بریا اس بلا میں پڑے ہیں. تو اس نے بڑی سادگی سے معصوم نے کہا اما جی وہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے. ہاں جی اما جی وہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے, کوئی بھولنے والی چیز ہے. اس بات کو بولا ہمارا نارا ایسے مارتے ہوئے شخص اڑا دیتے ہیں مانا غلام کبریا کروں. نے مطلع علیہ نے اس نے جب 13 سال کے بعد یہ شکایت کی کہ حضرت یہ ہو گیا, تو یہ فرمایا کہ اب یہ جذبہ تو اندر رہے گا لیکن آپ اس تقاضے پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو اس تقاضے کو قربان کرنے کا ہر وقت سواب مل رہا ہے. نفس تقاضا کر رہا ہے آپ عمل نہیں کر رہے ہیں, اس کے تقاضے کو آپ گزر رہے ہیں, یعنی ہر وقت فکر میں جو ہے سواب ہوتا رہے. ایسا لوگوں نے اپنی اصلاح کے لیے کوششیں کی ہیں, تو یہ مشاہد سے مطلب مشورہ کرنا اور ان سے جو ہے تو ایک بار اس طرح ہوا کہ ایک میں یونیورسٹی میں ہاسٹل نمبر 3 کا وارڈن ہوتا تھا, اس میں ایک انجینئر کا طالب علم آ گیا ملا, اور ملنے کے بعد ایسے ہو گئے صرف مفت کھاتا مل گیا, جوتے ہمارے اٹھا رہا ہے خدمت میں کر رہا ہے, یہ سارے پیسے مفت بے پیسوں میں کھاتا مل گیا. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ میں تو فلانے عامر کے پاس گیا تھا, خیبر میڈیکل کالج کی لڑکی پسند آئی ہوئی ہے, اور اس نے مجھے کہا ہے کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر بھیجا ہے تمہارا مسئلہ وہ حل کرے. اچھا جی چلو یہ رہے آپ آئے ہوئے ہیں, بس ساتھ ساتھ رہ رہا ہے رہ رہا ہے. تو یہ خیبر میڈیکل کالج میں لڑکی داخل ہوئی تھی, تو یہ کشمیر کی رہنے والی تھی, اللہ کا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو تجلیات زمین پر ڈالی ہیں اس میں سب سے زیادہ کشش جو ہے یہ انسانوں کے بدن میں تجلی کا کشش ہے, مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اس میں اس کے بعد لڑکی کے بارے میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی نے تو کئی نوجوانوں کو پاگل کیا, اور اس کے جو میں نے آلات معلوم کیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نوجوان آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دے اس کی وجہ سے. ان دنوں میں ہمارے خیبر میڈیکل کالج کا جو سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا, ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھا, وہ تبلیغی جماعت کا بہت نیک آدمی تھا. بات بات کہہ رہے تو یاد نہ ہمارے کہ آپ تبلیغی جماعت میں سارے میڈیکل امیر صاحبان تو نہیں ہو رہے تھے, نئے سارے لوگ بھی ہوتے تھے, اچھے محتاط ہی بہت محتاط. اور ہمارے مولانا صاحب مریضوں میں سے تھا, میں ایک بہت فیمست والا فطرت والا اور بہت نیک آدمی. اسے میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ لڑکی میڈیکل کالج میں ویسے تو کالج کو خطرہ ہے, اس کا غلام حسین صاحب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کی والدہ صاحب آتی ہے, والدہ کا وفات پایا ہوا ہے اور والدہ اس کی آتی ہے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس کی والدہ نے کہا دیکھیں آپ کی لڑکی کی حفاظت اس میں ہے کہ آپ اس کو فاطمہ منا میڈیکل کالج عورتوں کا کالج اس میں اس کو لے جائیں, اسے منتقل کر دیں, مائگریٹ کر دیں, یہ آپ کو میرے مشورہ ہماری طرف سے, اس سے آپ کی بچی محفوظ ہو جائے گی اور آپ خطرے سے باہر. اور بڑی ساری جات ہے اس نے فوراً اس کی کر دیجیے, اس کو مائگریٹ کر دی, منتقل کر دی. منتقل ہو گئی ہے, پیچھے لڑکے کو پتہ چلا کہ وہ تو منتقل ہو گئی ہے اور منتقل کیا ڈاکٹر بلال ہے اور غلام حسین ہے. وہ میرے پیچھے آیا ہے, سیسکیاں سے نکلی ہوئی بڑکا ہوا ہے اور کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کس نے تو یہاں سے نکالا ہے. تو اس کے حالات جب دیکھے میں نے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یا یہ آدمی مجھے پر فائر کرے گا یا اپنے پر فائر کرے گا. ایک تو فتوے ہوتے وہ صحیح مولوی صاحبان دیتے ہیں جی, اتنے کہدار پر فتوا دیتے ہیں. سر وجید نے ایک فتوے کا طریقہ قرآن مجید نے بتایا حضرت اسلام کے فتوے والا جی, تو باقی کو تذکر کیے تھے تذکرہ نہیں کیے بول جی, چھوٹے حضرت اسلام آدمی بھی قتل کر دی. موسیٰ علیہ السلام صاحب نے گیٹ نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ میں نے بات نہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے بہت لمبی ہے. اس جگہ پر گیا ہے کہتے ہیں کہ احمد بلیت تو فکر بھی ذہر بات آئی ہوئی ہے, دو بلاؤں میں سے دو معاشی دو گناہوں میں سے مبتلا ہونے کے حالات ہو گئے, آدمی کے بچنے کے حالات نہیں ہیں. تو پھر کم گناہ اس کی وجہ سے بڑے گناہ سے چھٹانے کا طریقہ فتوا دینے کا فکر بھی ہے. اور اہل سبب کو تو یہ جو بزرگوں نے بتایا وہ دار ہے, مجھے اندازہ یہ آدمی اپنے پر فائر کرے گا یا مجھ پر فائر کرے گا. اب اس کو کسی ایسے راستے پر ڈالنا ہے کہ اس سے بچ جائے. تو میں نے اسے کہا دیکھ بات میری سن, وہ چلی گئی لاہور, اب تو سارے لوگ رہ گئے. اب یہ جب تو لاہور جائے گا نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرا اصلی عاشق کون ہے. جب یہ بات میں نے کہی نا تو اس نے ناچنا شروع کر دیا. ناچا ناچا ناچا تو اس نے کہا یہ پیر خائی ہوتا ہے, یہ پیر خائی ہوتا ہے. آج بھی غائب ہو گیا, غائب ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد آیا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا گھر سے 1000 روپے چرائے جی, تو اس والے میں سودا جو ہے یہ 550 روپے تولا ہوتا ہے. یہ لڑکا سب بندہ 1000 روپے چلائے, ہمارے دوست کو ساتھ لیا, اس کے پاس مرسیڈیز بینز گاڑی تھی. چلے گئے لاہور کہ ڈاکٹر صاحب ہماری پھر ملاقات ہوگی. پھر ملاقات ہوگی, پھر ہم نے جو ہے تو ریکویسٹ کی ہے, باتیں تو آپ گرندی بولتے ہیں نہیں, تو بولنا چھوڑ رہے ہیں کہ ریکویسٹ کی کہ انرکلی بازار ہمارے ساتھ جائیں, کہ انرکلی جو ہے برا بتایا, شاپنگ کرائی, چوڑی خرید کر دیں, اور پھر بڑا مزہ آیا بڑا کچھ کا تبدیل ہم نے کیا. تو کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس چلا گیا. تو مجھے اندازہ تھا کہ ایک دفعہ 1000 روپے پر ہاتھ پہنچے, ہر بار بار تو نہیں پہنچتے ہیں. پھر جو ہے کہاں سے 1000 روپے لائے گا اور ملاقاتیں کب کرے گا. لیکن بار بار اس ملاقات سے ایک آدمی ہمارے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے, ہاتھ میں رہ گیا. ہم ذرا کچھ کہی کیوں تو بڑی کوئی چیز کے والدین بھی ہوشیار ہو گئے تھے, تو اس کا ہاتھ چلنے دی تھی یہاں تک کہ اچھا یہ جب آتا تھا تو میں کہتا کہ شہر سناؤ نا. ابھی بھی انجینئر تھا, وفات پا گیا, بڑا ٹھیکیدار ہوئے بعد وفات پا گیا. میں کہتا کوئی شعر سناؤ. جب شعر سناتا تھا تو اس کے شعر پڑھنے میں ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے آگ آ رہی ہے, مجھے محسوس ہوتی اتنی کیفیت ہوتی. خیر کرتے کرتے کرتے اللہ نے فضل فرمایا کہ اس کے قلب سے نکلی تیر میں جب آیا کہ میں نے کہا شعر پڑھو کہ شعر پڑھو کوئی تاثیر نہیں. تو میں نے کہا بلا نکل گئی قلب سے, بڑا ہنسا جی اس نے کہا ٹھیک ہے نکل گئی. تو ویسے ہو اس کی شادی تھی, اس نے مجھے پیغام بھیجا کریں کہ شادی پر تو نہیں جا سکا. شادی کے بعد میں گیا, میں نے کہا آدمی کا تعلق ہے. اس زمانے میں 1 کلو مٹھائی 20 روپے کی ہوتی تھی, اب 200 روپے کی ہوتی ہے. تو 1 کلو مٹھائی 20 روپے کی میں نے خریدی, چلا گیا. مبارکباد کی مالکال کے بیٹھا تھا, میں بیٹھا ہوا, ہم سے کہا تھا سب بیٹھا تھا, میں بیٹھا ہوا اور اس کی آواز آئی السلام علیکم, یار کون سامان کر رہا ہے. میں دلو بندہ رہی نا اس کو میں نے کہا کہ اگر ایسے آدمی کو دکھانا تمہیں چاہتا ہوں تو دیکھ لو جس نے میری زندگی بچائی. اچھا جی, میں نے کہا تھا کہ بندے میں تو غریب آدمی 20 روپے کا خرچہ کیا تھا مٹھائی کا, اب 20 روپے اور خرچہ کرنا پڑے گا اس کی غلامی کے, تو شکر ہے 20 روپے تھے, 20 روپے میں. لیکن یہ ہم جو انویسٹمنٹ کیا کرتے ہیں نا, شاید انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس انویسٹمنٹ میں لوگ ہمارے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو پھیل ہو جاتے ہیں, تو خیال کے خاندان سے ان کی وابستگی ہوگی. تو حضرت یہ کر رہا تھا, کیا مطلب کر رہے تھے؟ ظاہر کر ملک آپ کو اور کچھ ہاں, تو ایک رضیلہ جو ہے نا, ایک خروس بہستر ہوتا ہے کہ ہماری مثال ہوتی ہے نا کہ ہم مریض جب آتا ہے نا اس کے ساتھ ہم اکٹھے تیر رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ تیر رہا ہے, لیکن ہم اس کو تیرنے کے دوران ایک جھٹکا مار رہے ہوتے ہیں اس کنارے سے اس کنارے کی طرف, یا کرتے کرتے جب تھوڑی دیر تیرنے کے بعد دیکھتے اس کنارے کے بجائے اس کنارے پر کھڑا بس تیار, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچ. یہ آدمی ہیں کہ جو تعویذ کے لیے میرے پاس آئے, لڑکی بننے کے تعویذ کے لیے آئے ہیں, تو لڑکی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو منہ کی بوری کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مل گیا, بجائے کہ منہ کی بوری ملے اللہ کا تعلق مل گیا. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہو تو خانقاہ میں اگر چوری ڈاکے کے لیے بھی جائے تو فیل ہو جاتا ہے. بغداد کے ایک ڈاکو صاحب نے سبات کرنے سے بات جو ہے تو یہ چوری کے لیے گیا, تو ایک گھر میں گھس گیا اور سامان سمیٹنے لگا, دیکھا کہ بڑی عمر کے ایک آدمی وہ بھی سامان سمیٹ رہا, تو اس کا خیال ہوا کہ یار میں اکیلا نہیں, میں بھی آدمی آیا ہوا ہے چوری کے لیے, بڑی عمر ہے بس مطلب ہے کہ باہر کیا کرے, اس نے کاروبار ہی ہے تو کر رہا ہوگا, سامان جمع ہوا, دو کٹر باندھے گئے, ایک بھاری تھا اور ایک کمزور, تو بھاری اس بوڑھے نے اٹھا لیا, دوسرا اس کو اٹھوایا, تو باہر چلا تو گٹر بھاری تھا وہ نہیں اٹھا سکتا تھے, تو اس نے برا بھلا کہا کہ گٹر ہر گھیرے سے نہیں ہے, کتنا بڑا گٹر اپنے لیے لے لیا اور جو ہے اٹھا نہیں سکتا اس کو. خیر چلتے رہے, جب روشنی ہونے کا وقت آیا تو گٹر وہاں رکھنے کے بعد اس کو پڑے نکھائے, تو اس میں ہی تھا عجیب بات ہے کہ میرا تو خیال تھا کہ چور ہے, ساتھ بابا آگے جا کے تقسیم کریں گے, ہو سکتا ہے بڑا گٹر لینے کے بعد اس کو خود لینے کا دعویٰ کر رہا ہوں. اس کو حیران پریشان کر دیا اس واقعے نے. صبح پھر آیا, جگہ کو ڈھونڈا اس نے, جہاں اس نے رات کو چوری کی تھی جگہ کو ڈھونڈا, ڈھونڈنے کے بعد نے پتہ لگایا, معلوم ہوا کہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ تھی, اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بڑے میاں جو رات کے اس کے ساتھ سامان جمع کر کے گٹر اٹھا کر چلے تھے وہ تو خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور آگے مریضوں کا ہلکا بیٹھا ہوا ہے, جھٹکا لگا اس کو اور بیعت ہوا, بیعت ہوا اور اصلاح کامل نصیب ہوئی, اور جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرے خلفاء میں سے جس مقام پر اتنے صحابات ہے اس مقام پر کم خلفاء ہے. ڈاکے کے لیے جانے والے کو بھی فیض ہو گئی, جو بھی رابطہ آ جائے وہ ان کا ہے, اسلامی نے حمد اللہ کہ حضرت الیاب میں کسی کو یاد ہے تو مجھے درست کریں, جا رہے تھے اور بغداد کہیں جا رہے تھے, دو لڑکے جا رہے ہیں, پیر میں جیسے کار اٹھائی ہوئی وہ جا رہا ہے, دوسرا ساتھ جا رہا ہے, تو اگر پاس ہو کر نہ ہوگا والا پور دے جائے, اس ستار اٹھائی جلد سر پر ماری, سر زخمی کر دی. ہمارے گھر پیر ہوتا تھا, میں کہتے کہ میرے مریضوں کا تھوڑی پتا ہے, میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں, میں وہ بس خاموش ہو کر چلے گئے. اگر گھر پر پہنچے تو صبح 2 روپے بھیجے, جوان کا معلوم کیا 2 روپے بھیجے کہ 1 روپے سے اپنی ٹوٹی ستار کو ٹھیک کرا دینا, اور دوسرے روپے سے حلوہ خرید کر کھانا تھا کہ تمہاری طبیعت جو خراب ہوئی تھی وہ ضائع نہ جائے. اس نے کہا یہ کون آدمی تھے دو روپئے بھیجنے؟ میں نے کہا یہ تو جنید بولتا تھا. اس کو میں نے مارا ہے رات کو. ہاں مارا ہے آج میں جائے تو بتایا ہوا. تو مطلب لڑائی کرنے والے آدمی کو بھی بھائی بستانی نے مطلب ایک بات کہتے تھے تو لولیا میں لکھا ہوتا تھا تو لولیا انسان بھی شامل ہے نا. بے انتہا دلچسپ کتاب ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے بستان سعدی میں بھی یہ واقعہ ہے. بستان سعدی نظم کی شکل میں ہے. یہ رابطہ جو ہے تو فیض ہو جاتا ہے اور فیض جو دل کا حال بدلتا ہے. فیض دل کا حال بدلتا ہے. جہاں پہلے غضب تھا غضب تھا حسد تھا کینہ تھا شہوت تھی وہاں علم ہے حلم ہے اللہ کا تعلق ہے. ذکر کی حلاوت ہے کیفیت ہے اندر کا حال بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے طریقہ تصور جو ہے معلومات میں اضافہ نہیں ہے. یہ معلومات میں اضافہ نہیں ہے. یہ قلب کا حال بدلنا ہے. قلب کا حال بدلنا ہے. اور قلب کا حال بدلنے کے بعد آدمی کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے قلب کا حال بدل گیا. قلب کا حال بدل گیا تو اس میں مشق کرنی ہوتی ہے رضائل کو توڑنے کی اور رضائل کو فنا کرنے کی مشق کرنی ہوتی ہے. آپ جو ہے تو خود بکس وقت بھی اگر کیا کرتا ہے عربی والا ماشاء اللہ جی کیا بات ہم کر رہے تھے جی رسائل کو توڑنے کی مشق جو بھی آتا ہے اس کو فیض ہو جاتا ہے جو بھی آتا ہے اس کو فیض ہو جاتا ہے. ہاں دوبارہ بات فیض کے قلب کا حال بدلتا ہے. قلب کا حال بدلتا ہے اور اس لیے یہ جو ہے تو کا راستہ کال کا راستہ نہیں ہے حال کا راستہ ہے. جو کہا کہ مولوی ارجن نشن بولائے روم مولوی ارجن نشن بولائے روم کا غلام شمس تبرے بے نشن پوری نظر میں بس نہیں ہے جہاں خود بہت خنجر تیرے نشن کوئی لوگ یا خود بہت تیز خنجر نہیں بنائے. تو کئی مثالیں ہم نے کرنے کے بعد کہا ہے آپ نے کہا ہے کہ مولوی ارجن نشن بولائے روم کا غلام شمس تبرے بے نشن کہ مولانا روم جو ہے وہ مولوی نے بنا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہ ہوا. بہت بڑے عالم تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ اسلامی علوم تو تھے ہی یہودی اور عیسائی بھی اپنے کتابوں کے بارے میں جب کوئی ان کو اچمبا جیسا کنفیوژن لیتے ہیں ہوتی تھی تو اس کا پوچھنے کے لیے مولانا روم کے پاس آتے تھے. تو ان کی تورات اس کی تورات اور انجیل کی اتنی عبارت تھی کہ عیسائی علماء یہودی علماء مختلف باتوں کو پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. اس پائے کیا اور مولانا روم احمد اللہ شاہ شمبر رہے جو تھے یہ بابا کمال خجندی کے مرید تھے اور ان کے مریدوں کو بہت اونچے اونچے مقامات ہوئے ہیں. تو انہوں نے بابا شمبر سے پوچھا کہ آپ اپنا کوئی حال وغیرہ بیان نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں پتہ چلے. انہوں نے کہا حضرت مجھے تو قلب میں بہت احوال حاصل ہوتے ہیں لیکن مجھے بیان کرنے کی مشق اور صلاحیت نہیں کہ میں بیان کیا سکوں. اور پھر ایسا اونچا روحانی مقام ہو گیا کہ کوئی فیض نہیں لے سکتا تھا کسی کی اتنی استعداد ہو کہ اس فیض کو برداشت کر سکیں لے سکیں. پھر دعا مانگو بابا کمال خجندی نے جو دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا آدمی دے جو اس کے علوم کو اس کی معرفت کو بیان کر سکے. ان نے دعا مانگی تو ان کو حکم ہوا کہ دنیا میں ایک جو ہے مولانا جلال الدین ہے وہ آپ کے فیض کو اٹھا سکے گا اور اس کو آپ کا فیض ملے گا. شاہ شمکر ویز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. آنے کے بعد ایک بازار میں حلوائیوں کا محلہ تھا حلوائیوں کے بازار اس میں دکان پر بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جلال الدین مولانا جلال الدین جب گزرے تو مجھے اٹھانا. تو دکاندار نے کہا کہ مولانا جلال الدین آ رہا ہے گھوڑے پر بیٹھ گئے ہر گھر پیچھے پورا ہجوم چل رہا ہے آ رہے ہیں تو شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ نے چھلانگ لگائی اور ان کا گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا یا امام المسلمین ایک سوال کا جواب دیں. میں نے کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بایزید بستامی کا درجہ بڑا ہے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پر بڑا ہے. میں نے کہا وہاں بایزید بستامی ہمت ہی ہو. انہوں نے کہا تو دوسری بات یہ ہے کہ بایزید بستامی کہتے ہیں سبحانی معارف شانی انا سلطان العارفین, کہ میں پاک ہوں, میری بڑی شان ہے اور میں عارفین کا مرد پروں کا بادشاہ ہوں. جب تو کہ مرال مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں ہر اپنا کا حق ہمارے کو فی اللہ جیسے کرے پہچان ہونی چاہیے, اس کا میں حقی نہ ادا کر سکا. حضور تو کہتے ہیں کہ میں مارکت کا حق نہ ادا کر سکا اور جو ہے یہ پیاز وہ کہتے ہیں بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں پاک ہوں, میری بڑی شان ہے, میں عارفین کا بادشاہ ہوں. تو مولانا حضور نے کہا کہ بایزید بستامی کی تھوڑی سی پیاس تھی, جب انہوں نے مارفت کی شراب پی تو اسے مست ہو گئے اور انہوں نے یہ جملہ بول دیا. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب اتنے پیاس اتنی زیادہ تھی کہ مارفت کے دریا پینے کے بعد بھی وہ باقی تھی اور آپ اور آگے بڑھنے کی اور اس کی فکر میں تھے. تو ایک بار شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ نے نعرہ مارا اور جوش اوپر گر گئے. تو انہوں نے مولانا حضور نے کہا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ, مدرسے کو لے جاتے ہیں. مدرسے کو لے گئے اور مدرسے میں لٹا دیا. یہ ہوش میں آئے, ہوش میں آنے کے بعد ان کے وہاں پر بستر میں لپیٹ دیجیے, اینک نکال دیں بستر میں, یہ اندر گھر میں رہ گئی, گھر میں رہ گئی. چھوڑ دوں کیا بات چل رہی تھی ہاں, وہ جب ہوش میں آئے مطلب شاہ شمس الدین ہوش میں آئے تو مولانا روم اپنے تحقیقی کام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے, تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ رہے ہیں کتابوں کا آگے بات پڑا ہوا ہے, کلمی کتابیں بھی صحیح سے لکھی ہوئی. شاہ شمس الدین آئے اور ان سے کہا کہ مولانا روم نے کہا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سامان کی رکال اس کو, یہ تو علمی باتیں ہیں اور یہ آپ کے کام کی نہیں ہیں. شاہ شمس الدین نے کتابوں کو اٹھایا اور ڈالتا رہا گرا, سر پکڑے گیا میری کتابیں اتنی محنت سے لکھی ہوئی وہ پانی پہ ڈال دی. شاہ شمس الدین نے کتابیں نکالی, اوپر سے مارا, گھر اڑ گئی ہے اور بالکل نہیں بھیگی ہوئی. بڑے حیران ہے, انہوں نے کہا کہ ان چیز کو ٹھیک ہے اپنے تم نے کہا آج آج آج تک بھی شمار ہے میرا, یہ وہ چیزیں جسے تو نہیں جانتا. ان کو اس بات پہ ایک ان کے سوال سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت گہری شخصیت ہے, ایک اس کرامت سے ہے. پھر بیعت ہوئے, بیعت ہو گئے, بیعت ہونے کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ شاہ شمس الدین کو اشارہ ہوا کہ ان کو اب تین دن میں فیض منتقل ہونا ہے اور انہوں نے عروج کی اس جگہ پر جانا جائے شمس الدین, اس کے لیے ضروری ہے کہ تین دن کے لیے مکمل جو ہے فارغ ہو کر بیٹھیں گے, کھانے پینے سے کھانا پینا پیشاب پخانا سب چیزوں سے فارغ ہوں گے اور جا کر جو ہے اس جگہ پر بند ہوں گے کہ جماعت کی فرضیت بھی کم نہیں رہے گی, جماعت بھی فرضی دو ہی کریں گے پہلے ہی کریں. تو ان کی بیعت ہونے کے بعد ان کے کچھ حالات ایسے ہو رہے تھے کہ علماء میں لوگوں میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ آدمی ہے شاہ شمس الدین جو ہے یہ کچھ درست آدمی نظر نہیں آ رہا اور ہے اتنا بڑا مقبلہ شہدا شعبد آباد ہے کہ اس نے مولانا روم جیسے قابل آدمی کو متاثر کر دیا ہے, اس کے کہنے پر چل رہا ہے اور اس کے سارے علمی ترتیب اس سے شروع دیے ساری اس کو گڑبڑ کر دیا. جب ان کو لے گئے اور ان کو ایک اجرے میں بند کر دیا تین دن کے لیے اور باہر نکلنے کی پابندی ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے یہ بالکل زندیق ہے کیونکہ اس نے اتنے بڑا عالم کو اور اتنی بڑی شخصیت کو اس نے گمراہ کر دیا اور فتنہ تو شد میں قتل, ایسا فتنہ جو ہے تو شد تو قتل قتل سے بھی شد ہوتا ہے. سب نے جو ہے تو پھر فتویٰ کر دیا کہ اس آدمی کا قتل جائز. اتنے مستر ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی, مولانا انہوں نے دروازہ کھولا, شاہ شنکر رائے رحمۃ اللہ فرمایا کہ آؤ گلے ملو, وقت مؤود آ گیا, رخصتی ہماری ہو گئی. مولانا ملے اور ان کو فیض منتقل ہوا. شاہ شنکر رائے پیچھے ہٹے تو مولانا انہوں کے بیٹے کے ہاتھ میں شراب اس نے مارا اور بس ایک ہی وار سے ان کی شہادت ہو گئی. ان نے جن پن نعرہ مارا تو بدن ہدایت ہو گیا. شاہ شمس الدین تو مزاق نہیں, یہ ملتان والا جو ہے یہ شمس الدین سے بدوار بھی ہے. یہ جو ہے تو اس کا ہے فرقہ آرا خانیوں کا ہے, آرا خانی فرقے کا ہیں. تو یہ روحانی تصرفات اس کے بہت ہے لیکن یہ ایمان حالت ایمان میں نہیں ہے. تو اس کا یہ تصرف کرامت اس کے پاس تصرفات تھے. تصرف کہتے ہیں کہ اتنا روحانی اور مجاہدہ کر لیتا ہے آدمی کہ اس کے ہاتھ پر پھر جو ہے تو کرامت کی طرح کے کام ظاہر ہونے لگتے ہیں. لیکن اس کو یہ چونکہ ایمان نہیں ہوتا ہے اس لیے آدمی مقبول نہیں ہوتا ہے. اس کو تصرف کہتے ہیں. جو مقبول بندے سے اجنبی بات ظاہر اس کو کرامت کہتے ہیں اور ایسے بندے اس کو تصرف کہتے ہیں. ان کی ہو گئی شہادت, ہو گئی شہادت ہو گئی. مولانا روم کو عرض بجٹ میں چھوڑ گئے. ان کو ہر بار شہادت شکر عرض بجٹ ہے اور جگہ پر ہی نہیں آ رہے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے کرتے جگہ پر آئے اور اس کے بعد باہر ہوئے. تو ان کو فیض کی دور اتنی تھی کہ وہ وولٹیج اتنی تھی کہ اس کو برداشت کرنا مشکل تھا, لیکن برداشت ہو گیا ہم سے. اس کے بعد پھر مستری جاری ہوئی ہے. اس کے بارے میں پہلے علماء نے کہا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبانیں پھیل گئی. مولوی مانوی کی تو مولوی مولانا روم بھی کہتے ہیں, مولوی مانوی بھی کہتے ہیں. مولوی مانوی کی مثنوی جو ہے یہ فارسی زبان میں قرآن ہے, ہست قرآن در زبانیں پھیل. اس بار نے کہا ہے کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی اعظم کے لال ہزاروں سے, وہ یا بو گری نہ ہوئی کبڑے جیسا پیر رومی را رفیع کے راہ ساز, نہ خدا بخش تو راہ سولو گداز. پیر رومی کو رستے کا ساتھی بناتا کہ اللہ تعالیٰ کے سولو گداز میں. اور پیر رومی یہاں فقیر پاک با سر مردوزی اس کا پر ماں پشاد. پیر رومی وہ پاک با فقیر ہے جس نے زندگی موت زندگی اور موت کے راز مجھ پر کھولے. اس لیے علامہ اقبال پر نے غزالی میں آرٹیکل لکھا تھا نا کہ موت سے تین دن پہلے مکمل طور پر تائر ہو کر بیعت کرنے کی توفیق مولانا احمد اللہ سے اس کو ملی ہے. اور تین دن جو ہے گاڑی موڑنے سے توبہ کو بھی توفیق ملی ہے. اس لیے اس کے جنازے میں جو آدمی شریک ہوا ہے اس نے یہ روایت سنائی ہے کہ اس کو میں نے اس کے ساتھ اگی ہوئی گاڑی کے ساتھ دیکھا ہے کفن میں. سبحان اللہ. تو یہ میرے بھائی بات جو ہے معلومات کی نہیں ہے, بات کال کی نہیں ہے, بات حال کی ہے, بات معلومات کی نہیں ہے, بات فیوزات کی. اور فیوزات جو ہیں تو معلومات کی شکل میں ذہن میں نہیں آیا کرتے. فیوزات جو ہیں تو وہ حال کی شکل میں قلب میں آیا کرتے ہیں, قلب میں آیا کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والے جو وہ شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اب شدت محبت جو ہے یہ معلومات نہیں تھی, یہ کیفیت تھی جو قلب مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور آپ کے قلب مبارک سے جو ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے قلوب میں آئی اور اس سے آگے چلتے وہ کہتی ہے جو ہے تو مشائخ کے قلوب میں آتی رہی ہے اور یہ قیامت تک چلی. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت چیز ڈالے تھی وہ ایک کتاب ہے جس کے مل کر جل کے مضامین ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی ہے. کیوں مجھے اس چیز بہت ضروری بہت قیمتی ہوتی ہے, اسی کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور تاثیر اس کی ایسی ہے کہ اس سے دبرنے کے رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آدمی جنگل میں شیر سامنے آ جائے تو سارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, پوری جلد کھینچ جاتی ہے, یعنی سب سردی میں رونگ پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب سردی اتنی ہو جائے دان بجنے لگ جائے اور چوک میں سے گزر رہا ہو آدمی اور کوئی آدمی گاڑی اس کے اوپر چڑھنے غور غور سے بریک مارے تو اس وقت جو ہے تو تک شہروں کی کیفیت ہوتی ہے, یعنی تک شہروں کی کیفیت ہوگا شاید ایسے موقعوں پر اٹھے, یعنی تو اس کے بارے میں اللہ نزل حدیث کتاب متشابہ مثانی جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, پھر ان کی جیل ان کا پورا بدن اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑتے ہیں. وہ ذکر کی لینت نرمی نرمی کی کیفیت جو ہے تو پھر متلین لینت ہے, ذکر میں لینت ہے اور وہ لینت جو ہے تو اس کو قلب محسوس کرتا ہے, لینت کو جو ہے تو دل محسوس کرتی ہے, لینت کو کھال محسوس کرتی ہے, لینت کو کھال کے بال محسوس کرتے ہیں. ہمارے رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جو ہے تو کیسے مجنون پر پورا بیان کر دیا کرتے تھے. جب مجنون گزرا ہے نا تو دنیا انسانوں کی تاریخ میں جو ہے تو بعض جیسے مشہور عاشق گزرے ہیں کہ ان کی جو ہے تو زندگی مثال بن گئی ہے. تو ان میں سے جو ہے تو دنیا عرب میں جو ہے تو کیسے عمری ہے, اس کا نام کیسے عمری مجنون, اس کا خطاب ہے پاگل جی اور کیسے عمری جو ہے اس کا نام ہے. تو نجف کے قبیلے کے بنی عامر قبیلے کا سردار تو اس کا بیٹا اور لیلا جو ہے تو اس کی چچا کی بیٹی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی. اور یہ گزرا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, کوئی صدی عجیب ہے. حضرت فرماتے تھے جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا پیر کے علاقے سے گزرا ہے تو یہ صحرا میں بے ہوش پڑا ہوا تھا, تو اس قافلے میں ایک اونٹنی کا نام لیلا تھا. تو اس کے سوار نے اس کو چابک مار کر کہا لیلا کہا کہ وہ جانور اپنے اس کی جو اس کا چلا رہا ہوتا ہے اس کی آواز کو اس باتوں کو سمجھ لیتے تھے. تو اس سے چابک مار کر کہا کہ لیلا لیلا جلدی چل, جیسے اس آواز کے ساتھ اس کے دوشی ختم ہو گئی ہے اور یہ ہوش میں آ کر اٹھا ہے. اور اسے کہا کون سی لیلا میری لیلا کون سی لیلا میری لیلا, اس بات کو اس نے کہنا شروع کیا. دور کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اور لیلا مکتب میں چھوٹے بچے سے پڑھ رہے تھے اکٹھے اکٹھے پڑھ رہے تھے تو سال سال نے سبق سنا تو لیلا سے ہوئی غلطی. تو استاد نے جو ہے اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی پتلی شاخ سے مارنے کی ضرورت ہے نا بچوں کو پنڈلیوں پر دانوں پر, پتلی شاخ سے کبھی کبھی مارنے کی ضرورت, ہر وقت مارنے کی ضرورت نہیں, کچھ ڈھیل لگتا ہے. مار کے بھی کتنے عذاب ہے رسانی نے بنانا لکھے ہوئے ہیں بڑے سے مار آپ کو ڈنڈا چلا رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ ٹی اسپیشل تھا بیٹے کو تھپڑ مارا کان کا پردہ پھٹ گیا. تو اس نے کہا جا کر ہمیں اس نے حالات سنا, اس نے کہا کہ وہ بیٹے کو تھپڑ مارا کان کا پردہ پھٹ گیا. میں نے کہا کسی اور کے بیٹے کا کان کا پردہ پھٹایا ہوتا چہرہ کیس ہو جاتا, اپنے بیٹے کا تو پردہ پھٹا دیا تم نے مار کر. تو اس نے کہا کہ جس کے رگ نہیں دیجیے کوڑ لٹکائے رکھے کہ جس میں آئے ہوئے گھر میں تب بھی میرے کوڑ لٹکائے رکھے. تو میں نے کہا معاف کریں کوڑا لٹکائے رکھے آئے کوڑا چڑھائے چلائے رکھا نہیں آیا, بڑا کوڑا چلایا رکھا نہیں ہے, کوڑا لٹکایا رکھا ہے تاکہ اس کا ڈر خوف ہو اور کبھی کبھی جو ہے تو اعلان کی مار کی ہے. وہ کہتے ہیں لیلا کو استاد صاحب نے چاپکے ماری چاپ کے ماری تو لوگوں نے دیکھا کہ جس جگہ چابو پر چابو پڑی تھی مجنون کے بٹن پر اس جگہ پر نشان ہو گیا کہ اس نے جو ہے ایسا محسوس کیا اس مار کو مویا اس کے بدن پر نہیں اور یہ اپنے بدن پر ہوں گی اتنی وابستگی تھی جس وقت بہت لڑائی میں لشکر پتر نکل ہو گیا اور سارے کفار کا حملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا تو آپ کے گرد جو ہے تو ایک دائرہ انصار نے بنایا اور انصار کے اندر دوسرا دائرہ قریش نے بنایا اور اتنا زور کا حملہ آ رہا تھا کہ انصار شہید ہو رہے تھے اور گر رہے تھے شہید ہو رہے تھے گر رہے تھے یہاں تک کہ کفار نے انصار کا حلقہ توڑ دیا تو اس پر گئے تو قریش کے حلقے پر آ گئے تو قریش تھے یہ ہوتے تھے بہت زوردار لڑنے والے اور بہت باہمت تو اس میں اس طرح ہوا کہ جس وقت حملہ آیا تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخر میں ایسے حالات ہو گئے کہ اب لڑنا ہم سے نہیں ہو سکتے تاکہ میں تلوار پکڑ کر بٹ میں کھڑا ہو گیا کہ تلوار کا وار نیزے کا وار برسے کا وار تیر کا وار آ رہا تھا اور میرے بدن پر تھا جو ڈھال سے نکل سکتا اور ڈھال سے ہو جاتا تھا جو نہیں ہوتا تھا تو پھر میں اپنے بدن پر لے کر یہاں تک اس طرح ہوا کہ آخر میں ڈھال مجھ سے گر گئی اب اگر میں ڈھال کے لیے جھکتا تھا نیچے تو وار آپ پڑھانے کے حالات ہوئے یا پھر میں ڈھال کے لیے نہیں جھکا یعنی بس پھر میں دونوں ہاتھوں کو ایسے کھڑے ہو کر کھڑا مجنو کی محبت تھی کہ سدا کی محبت تھی اس نے دوسرے پر وار لگتے بدن پر محسوس ہوا ہے اس نے وار بدن پر سیا ہے خود بدن پر وار سیا ہے جس بات اللہ نے فضل کیا کہ وہ حملہ پسپا ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا ایک پتھر جو ہے وہ لگ گیا جس سے دان مبارک شہید ہو گیا اتنا خون بہ گیا کہ آپ چلنے کی طاقت نہ رہی اور اس گرنے میں اللہ نے محفوظ کر دیا کفار میں مشہور ہو گئے کہ آپ شہید کر دیے گئے تو اس پر وہ پیچھے ہٹ گئے اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے جس پر بدن مبارک کو دیکھا گیا تو ان پر 70 زخم تھے اور ہاتھ ان کا شل ہو گیا نے فرمایا کہ اتل ہت شہید اتل ہت شہید یمر والا الارض طلحہ شہید ہے زمین پر چلتا ہے یعنی زندہ ہے لیکن زندہ جو ہے شہید کا میں ضرور ہے اتل ہت شہید یمر والا الارض طلحہ شہید ہے زمین پر چلتا ہے سبحان اللہ وہ حضرت اس کو پھر ان شاء اللہ کوئی ابھی استقام میں یاد آ گیا تو کیسے ہم لوگ کو تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ اس کی زندگی میں فنا کے سارے مقامات گزرے ہوئے ہیں لیکن گزرے لیلا کے لیے ہیں اللہ کے لیے نہیں ہیں گزرے لیلا کے لیے ہیں اللہ کے لیے نہیں ہوئے ہیں اس لیے بلائے کے سارے درجے اس کے ہو جاتے ہیں اگر یہ مقامات فنا کے اور وابستگی کے اللہ کے لیے پھر ادھر کبھی بیان کریں گے میرا خیال تھا کہ آج اس واقعے کو حضرت اللہ رضی اللہ کی محبت کو بیان کریں گے یہ وابستگی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی پڑھایا نا کہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں داخلہ ہوا تو وہاں بھی آپ کی زیارت کے بغیر ہمارا وقت نہیں گزر سکے گا مشقت ہے رضوان اللہ تو یہ کوشش ہے جی جو ہے اس لیے میرے بھائی یہ راستہ تصور کا جو ہے یہ کال کا راستہ نہیں یہ حال کا راستہ ہے ہمارے حضرت مولانا صاحب شعر پڑھا کرتے کہ پہلے بجلی سے کوندی پھر کچھ خبر نہیں ہے جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے یہ ہمارے حضرت صاحب کے وقت میں ناتھانی ہوتی تھی نا یہ جیسے کوئی ساتھی نعرے مارتا ہے کوئی روتا ہے تو وہ لوگ روتے تھے ہم جو لڑکے ہوتے تھے ہم ہنستے تھے تاکہ اب ایک کو دیکھتے تھے کہ پرانے شیر دیر گرم شیو جو لگانے کھولے ہیں کیا سر پوری بڑا گرم ہو گیا دوڑ رہا تھا اتنا نہ دوڑنے ہیں ہمیں ہنسی آ رہی تھی کہ کیسے رو رہے ہیں. تو واقعہ سن 78 کا اپریل سن 78 کا واقعہ ہے کہ شادی میری ہوئی تو پشاور میں ایک طریقہ ہے کہ شاعر لے آئے یہ لکھتے ہیں سیر لکھتے ہیں. تو شادی میری میں اور بنا تھا کہ مجھے سیر پڑھی ہوتے ہیں مشاعر ہوتا ہے تو سیر پڑے جاتے ہیں. اس میں وہ ایک میاں میاں بشیر صاحب ان نے سیرا ہمارا لکھا تو اس میں لکھا ہوتا کہ سر پی رانے پیر در تو ناچتے سر خبر تو سرخ پڑے ڈاکٹر ہے تو یہ ان کا وہ تھا چاہے کہ بھی آتے تھے نا کبھی پڑے دادا بدلے ہوگا نا یہ تو فادر کی بات اس کے لیے شادی کے دبی نے گاڑی خرید تھی وہ سورف رنگ کی تھی تو اس پر ایک شہر بتا دیے کیا شہر تھا موٹر کے مالک ہو گئے ہو یہ سر پیلا خبر ہے تو سوکھ پڑے ڈاکٹر ہے تو اس سے پڑا گول مارا تھا ایسے میری طرف دیکھا تو اب مجھ پر جو چشتیا سیاح اور رکت کی کیفیت تاریخ وہ جو مجھے رونا آیا ہوا جو خدا چلو شری رام لڑا کرو نہ خدا کرو نہ خدا قابو کے پاس کی گڑیا آپ کو اپنا آپ کو قابو نہیں ہو رہا. یہ ہے سیاح چیخ مارنا جی اور گریا یہ چشتی سلسلے کے طور پہ ہیں اور اختیار میں ہوتا نہیں ہے کہ اختیار سے کر رہا ہوں آدمی تو یہ ریا ہے اختیار کے بغیر رونا ہو تو پھر یہ سلسلے کا تو پر ہیں اور سہرا ہے اور گریے ہیں سبحان اللہ. تو یہ سچ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اکرام کا سب صاحب اکرام کا امام ہو جی پر رحمۃ اللہ علیہ جتنے علم نہیں ہے اور نہ اتنی حدیثوں کو ان کے پاس ان کے مجموعوں کے پاس نہیں کہ امام ہو جی پر رحمۃ اللہ علیہ کا 6 لاکھ کا حدیث کا مجموعہ اپنا تھا اور پھر بھی کوئی موجود ساتھ ہے شاگردوں کو بہتر تھے کہ ان کے پاس جا کر دیکھیں کہ جو حدیث ہمارے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہوں تو وہ اپنے مجموعے میں لا کر ڈال دیں. 6 لاکھ حدیث تو بکر صدیق کے ان کے پاس نہیں تھی کہ اپنی کو روایت کرتے تھے دوسرے کے صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی حدیث روایت کرتے دوسرے کی روایت نہیں کرتے وہ خود کرے. پھر یہ شیخ القادر جیلانی نے ہمارا اتنا ذکر گیا عمر ماجد کرم رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے اتنا ذکر انہوں نے کیا ہے لیکن جو مقام عمر ماجد کرم رضی اللہ عنہ کا ہے جن کو نماز کے علاوہ 400 آتی بس وہ شیخ القادر جیلانی نے ہمارا لے کر نہیں ہے. کن سے پوچھا یہ بات پوچھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا درجہ بڑا ہے یا امیر معاویہ سے پوچھا کس سے پوچھا عبداللہ بن مبارک نے ان سے پوچھا کسی نے عبداللہ بن مبارک ہے تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں 6 مہینے جہاد میں گزارتے تھے 6 مہینے کاروبار میں اور بہت بڑے پکی ہیں یہ میرا خیال ہے ان کا بھی فکر چلا ہے کچھ عرصہ نا یہ صاحب شاگرد ہیں اچھا یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک کا فکر نہیں کہہ رہا دوسرے سفیان سوری کے طرح یہ ان کا فکر نہیں چلا بارہ کے شاگرد میں بہت پائے کیا اور ان کی نظر میں جو انہوں نے لکھی ہے لکھی ہے اسی میں نے جہاد میں گزارتا ان کو کہا کہ تو حرم میں بیٹھ کر باتوں میں لگا ہوا ہے لیکن جس پر بیٹھا جلد بازی گھوڑا دوڑاتا ہے اور اس کا جو لطف پر مزہ ہوتا ہے وہ تم نے کہاں دیکھا. تو یہ سفیان ثوری نے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عزیز رحمۃ اللہ کا درجہ بڑا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد پڑی ہے اس گرد کو بھی عمر بن عزیز نہیں پہنچ رہا ان کے تقوا کا کیا حال ہے. جب شیعہ جو ہے تو کتنا زیادہ ممبر علم پر اعتراضات کرتے ہیں. سارے شیعوں کے اعتراضات کا جواب تقریب بانی صاحب اپنی کتاب میں دیا ہے. کیا کتاب کا نام ہے؟ حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق. حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کا جواب دیا ہے. بڑی زبردست کتاب پڑھ لی تھی اور شیعہ کے سارے اعتراضات کا جواب اس میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں. فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابی اطلاقات صاحب اکرام تو وہ گروہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. ایک روایت ہے کہ اس سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے لیکن آمد مدینہ منورہ آنے کے حالات نہیں ہو سکے کیونکہ والد صاحب بھی زندہ تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ, تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. دوسری روایت ہے کہ اطلاقات میں سے یہ ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ لا تسلیم علیکم اليوم اذ ہبوا انتم اطلاقا, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, آ جاؤ تم سارے کے سارے معاف ہو, سارے کے سارے آزاد ہو. تو اس وقت مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو تو لگا کے تھے. لیکن ان کا اتنا مقام ہے جو کہ اتنے بڑے. اچھا یہ چلے یہ واقعہ آپ کو آخری سنا دیں, بڑے دلچسپ ہے. ایک دفعہ ایک لڑکا آ گیا ہمارے حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں, تو بعد میں کسی نے بتایا کہ قادیانی ہے. تو اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیے, ہمیں اتنا غصہ ہو رہا ہے کہ پکڑ کے اس کو ٹھیک کریں. حضرت صاحب کے سامنے بول نہیں سکتے تھے, وہ اتنے صبر والے تھے کہ وہ آدمی کی بات کو پورا سننے کے بعد پھر ایسا جواب دیتے تھے کہ گویا ایک میپ اٹھا کر تابوت میں ٹھوک دی اور بس سب ٹھیک کر دی. ایسے اللہ نے فراست دی. وہ لڑکا بولا بولا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بولا بولا بولا, بات بولتا رہا. جب اس کا بولنا ختم ہوا صاحب نے فرمایا وہ سامنے الماری سے کتاب امام بخاری کی ادب المفرد اٹھا کر لاؤ. تو آدمی اٹھا, اس نے ادب المفرد اٹھائی اور کہا اس کو کھولو, پہلی جگہ کو نکالو. پہلی جگہ کو نکالا کہ پڑھو اس کو. پڑھا جی اس میں ایک حدیث کہ امیر معاویہ بروز قیامت ایسے ہاتھ میں اٹھے گا کہ اس پر نور کی چادر ہوگا. دوسری حدیث پڑھو, دوسری اے معاویہ جب تمہیں اللہ تبارک اللہ حکومت عطا فرمائے تو انصاف کے ساتھ حکومت کرنا. میں دو پڑھتا تھا عبد المفرد سے پڑھائی, یعنی 40-50 سیکنڈ میں پڑھی گی, ایک منٹ لگ گیا. ایک منٹ لگ گیا تو صاحب نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کا یہ فرمان ہے, تو وہ کہہ رہا ہے وہ کس کی بات مانے. السلام علیکم جناب, ایک منٹ میں پورا جواب دے دیا اور سارے دلائل کو ایک منٹ میں مرض ختم کر دی. سبحان اللہ. تو واقعی اللہ والوں کی آخری عمر جو ہوتی ہے پھر نچوڑ ہوتا ہے سارے تجربے کا, سارے علم کا, ساری مار کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں کہنے ایک دوسری بڑے کا تذکرہ کر گئے. ایک دفعہ کرک کے علاقے کا ایک آدمی اپنے بھائی کو لے کر آیا. یہ کینیڈا میں رہ رہا تھا, کینیڈا میں رہ رہا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا کہ بھائی تبلیغی تھا, اس کو غم ہوا کہ اس کا تو ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہو رہا. تو اس نے کہا اب کیا کریں, حضرت صاحب کے پاس لے کر آئے, تو نہیں کے پاس آئے تو یہ اس کو کچھ ہو سکتا ہے, ہدایت ہو گیا آدمی کا سے نکلتا ہے. اس کو لے کر آیا, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے بولنا شروع کیا, پہلے پاکستان کے خلاف پھر مسلمانوں کے خلاف. باہر ملک میں پھرا ہوا ہوں نا, تو باہر ملک میں اپنے رہنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان کے اتروتن کے خلاف بول رہی تھی. ایک دہلی کا پروفیسر تھا, پاکستان کے خلاف بول رہا تھا رہنے کی جگہ نہیں, ہم چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. تو بعد میں ساتھی نے بتایا کہ لڑکی بھی چلی گئی, لڑکا بھی چلا گیا چھوڑ کر. لڑکے نے تو عیسائی سے لڑکی کی شادی کر دی, چھوڑ کر چلا گیا. لڑکی کا تو میں نے نہیں پوچھا, میں نے کہا بری بات ہے, پاکستانی آدمی کچھ غیر اس کی بات کی ہوگی. لڑکی گھر میں پوچھتا ہوں کدھر ہے لڑکی. تو اب وہ اپنے وہاں رہنے کو ہاتھ بجانب کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی گندگیاں کتنی کباب ہیں, کیوں نہ ہو اس وقت دنیا اسلام میں ارمین کے روضہ شریف اور بیت اللہ شریف کو چھوڑنے کے بعد جو نوڑا پاکستان میں ہم دنیا کسی جگہ نہیں. وہ کیا بات, اتنا غصہ آ رہا ہے بات بتا کہ بسر آدھی جدہ حضرت صاحب نے میں ناس کرنا تو بھائی بندے خطے لے رہے وہ پہ وہاں اور تبر تھوڑی لے گا یار زمانہ ڈکی بھائی مارتے یا اب سمجھ گیا وہ بہت غصہ آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے تو خیر جی پھر نے کہا مسلمان اندر کیا رہے ماں پٹ رہے ہیں ماں یہ ہو رہا ہے کفار مزے کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں کتنی ترقی ہے یہ ہے وہ ہے تو جب اس کی بات مکمل ہوئی تو حضرت نے فرمایا ایک پاؤں کا جوتا ہوتا ہے ایک سر کی ٹوپی ہوتی ہے پاؤں کے جوتے میں ٹٹی گندگی کوڑا کباڑ سب کچھ لگا ہوا ہوتا ہے آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے چل رہا ہوتا ہے پاؤں کا جوتا ہے اور سر کی ٹوپی پر معمولی گندگی لگ جائے تو دھوتا ہے صاف نہ پتھر پر مارتا ہے ہاں جی لکڑی اس پر مارتا ہے اور کر کرا کے یہاں تک وہ صاف ہو جائے کہ ہم سر پر رکھنے والی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے تو بری لگتی ہے تو کیا برخلاف مسلمان کی مثال سر کی ٹوپی کی ہے کافر کی مثال پاؤں کے جوتے اس کی اس کو نہیں چڑھتے خیر ہمارا دل ٹھنڈا نہ ہوا کیونکہ اس کو بڑا فخر تھا کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں میں مالدار ہوں مطلب کیا یہ ہے وہ ہے تو ہمارے تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہا صاحب میں امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں پانچ سال میں نے گزارے ہیں وہاں تو جب دیکھا امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے یہ لمبا سلسلہ خاتم ہے چڑھے چڑھے نظر افکاری ہیں چڑھے افکاری ہے جماعت خاتم افکاری ہے پی ایچ ڈی میں پی ایچ ڈی کر گیا امریکہ سے تو اس نے کہا وہاں کے معاشرے میں یہ کباب یہ کباب یہ کباب ان کے اور لوگوں کا یہ حال ان کے بوڑھوں کا یہ حال ان کا یہ حال تو کوئی جواب نہیں تھا تو ماشاء اللہ تباہ ہے پھر یہ دوسرے نے کہا اس نے کہا یار میں کینیڈا سے ایم فل کے ایم ایس کر کے آیا ہوا ہوں میں نے وہاں یہ دیکھا یہ دیکھا دیکھا خود رتن صاحب نے خود دبایا اس کو پہلے شری رتن صاحب نے خود دبایا اس کے بعد پیچھے ایک سامیات کے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوا تھا اس کا نام میں بھول گیا ابھی کوئی دیکھا نہیں اور اس نے کہا حضرت جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت ہے اور جیب میں پیسہ ہے تو یہ ماں کینیڈا میں مزے کرے گا اس کو پھر تک پتہ چلے گا یہ بوڑھا ہو کر اولڈ ہوم کی طرف اس کو پھینکا دیا جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ معاشرہ کیا ہے تو یہ بات اس نے جب سنی نا تو اس کے بعد سر اس کو جھکا پھر نہیں بڑھ سکتا پھر نہیں بڑھ سکتا تھا تو ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ جو فراست دی تھی کہ وہ عملی دو باتوں میں آدمی کے دلائل کو بس حل کر کے اور دو باتوں میں اس کو فیض منتقل کر دیتے تو اللہ کا احسان ہے کیسے لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوگا صحابیت حالت ایمان کے دیکھنا ہی تو ہے کیا کیا شرائط ہے صحابیت کی حالت ایمان میں دیکھنا اور کوئی شرط ہے حالت ایمان میں دنیا سے رخصت حالت ایمان میں دنیا سے رخصت بھی ہو یہ دوسری شرط اور تیسری شرط ہے چوتھی شرط ہے حالت ایمان میں دیکھنا حالت ایمان پر خاتمہ ہونا حالت ایمان میں مصاحبت اور جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہوا ہاں دیکھے اس نے کہا کہ آپ جی عبداللہ بن مکتوم تو نابینا تھے انہوں نے نہیں دیکھا ہے تو وہ کیسے صحابی ہو گئے ان پر نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھنے کو نہیں کرتے ہیں تو وہ مصاحبت اصلی بات مصاحبت ہے دیکھنا جو ہے تو وہ ہے زیادہ تر ہم بول لیتے ہیں اور کوئی شرط تھی حالت بلوک شرط ہے کہ نہیں ہے بلوک کے بارے میں اختلافی بات ہے اس کے نزدیک بلوک شرط ہے اس لیے وہ جو بالغ نہیں ہے سن کو ان کے تابعی ہونے کے کہتے ہیں اس کو پھر دیکھیں حوالہ سے نکالیں یہ بات اختلافی ہے بلوک اور غیر بلوک لیکن کئی اقوال ہیں یہ ایک نظر آدمی کو مقام صلاحیت پر پہنچا دیتی ہے. جیسے ایک نظر جو آدمی کے ہوش و حواس اڑا دیتی ہے, کہتے اڑا دیتی ہے, شکر ان کے نہیں ہوئے. یہ جو مجنو کو کسی اور بیان کریں گے نا, حضرت صاحب فرماتے تھے کہ آخر میں اس کا جو اس کے دیوان ہے, دیوان ہے کہتے ہیں عمری عربی میں, تو اس کے آخری اشعار جو اس کو اس نے کہا ہے کہ انا لیلہ ولا لیلہ سوائی, کہ اب میں خود ہی لیلہ ہوں, میرے علاوہ لیلہ نہیں ہے. جو فنا کلی جب اس کو ہوا ہے تو اس نے آخر میں کہا انا لیلہ ولا لیلہ سوائی. ہم ان شاء اللہ خطیب صاحب کو اوپر پڑھیں گے اور جمعہ کی نماز پڑھائیں گے. پونے 2 بجے اذان دیتے ہو؟ سنتے پڑھنے کا وقت دیتے ہیں پہلے, سنتے پڑھنے ساتھ ہی پھر اذان ہوگی, خطبہ ہوگا. ماشاء اللہ جی, خطیب صاحب خوب تیار ہو کر آئے ہیں خطاب لگا کر.